TNT Radio. Mysteryland 2004 bij groeten nu van harte welkom bij de live uitzendingen vanuit de tot studio omgebouwde toiletcabine midden tussen alle podia en stages. Het wordt hier alsmaar drukker en drukker. We gaan nog een half uur door met Darren Emerson. Stop nation. Do it again.